कर पाए। हम लोगों को भी यही आदत है, बहुत अच्छो श्रीधरी के अभिमानी अभिमानी धरी ने भी लिया होगा, उन्होंने भी भाषण का भाषण तत्व दीखता तो भाषण के आगे वो कौन जो है ना के साथ अभिमान तो मूल में अभिमान है कि अभिमान है मूल में क्या मूल क्या मूल बोलते हैं मूल पाठ है मूल है मूल का पाठ है अभिमान मूल चार से वक्त है तो मूल नहीं मिलता है तो कहाँ अभिमान तो टीका का ये लिखते हैं कि कुछ केसो मदो और महद और प्रेरणा हेतु आत्मन कुत्व अत्यारोप होती है। भाषण में देखें पूर्वोक तो क्रोधस्त क्रोध पहले कह चुके हैं राज्य का रोमान को बहुत अब क्रोध आने में क्रोध कर चुके हैं अब पारुष्य में क्या पौरुष वचन पौरुष वचन का वचने से संबंध यथा कारण चक्षुष्मा अरे कोई कारण उसको चक्षुष्मा कर दिया अब पौरुष वचन हो गए इसका मतलब है कि काने तो आए उसका नाम जैसा बोलने पड़ा प्रज्ञा चक्षु बोलने का बोलते प्रज्ञा चक्षु बोलना नहीं चक्षुष्मान बोलना चक्षुष्मान बोलना विरूपण रूपवान बोलना उसकी है उसका अभिजन अभिजनम उत्तमाभिजन आयो ही बहुत दरिद्र हो तो मैं आये से आगे को नहीं मिल रहा तो उसको अपमान मान अपमान का हेतु बन जाता है। अच्छा तो टीकाकार ने लिखा क्रोधस्तु ओम अपर पर्याय टीकाकार ने कहा दिया भाई कोप जिसको लोग में कहते वही क्रोध है और क्या स्वर पर जैसे लिखते हैं ना स्वर पर अपकार प्रवृत्ति हेतु वह अपना भी अपकार करता है दूसरे का भी अपकार करता नेत्रादि विकार निर्गो जैसे नेत्र देखने के नेत्र टेढ़ा हो जाता है जल समझो के अंदर क्रोध आ जाता मुंह लाल हो जाता है वो नेत्र लाल हो जाता है वो फटफट करने लगता है पर क्रोध है अंतकरण वृत्ति विषय और वो वृत्ति पीछे शरीर में इस प्रकार का विकार और पुरुष क्या निष्क्र प्रत्यक्ष रूक्ष वाक वाक प्रत्यक्ष जो रूक्ष वाक है उसी का नाम है पुरुष और उसी का भाव है पारुष पुरुष नाम है ज्यादा वायु से मालूम प्रत्यक्ष रूक्ष वाक सत्य भाव पारुष्य सद उदाहरती उसका उदाहरण भाषिका भगवान ने दे दिया तथा प्राण चक्षुष्मा विरूपम रूपमा मीनाभिजनम उत्तमाभिजनम क्या अभिजन पूर्व उसका जो है हीनपुर में उत्पन्न हुआ है और तो उसका बड़ा पुरी है उसको उसका व्यंग हो गया जय अज्ञान अद्वेत ज्ञान मिथ्या प्रत्यय ये मिथ्या प्रत्यय है जो कर्तव्य कर्तव्या की विषय कर्तव्य कर्तव्या की विषय मिथ्या प्रत्यय तो देखो स्वरूप विषय भी मिथ्या प्रत्यय उसमें है कर्तव्य असर्तव्य विषय भी मिथ्या तो ये मिथ्या प्रत्यय जो है ये अभिजातक वास्तव किम अभिजात से आतुराणाम संपदम आतुरी काम अभिजात वो आतुरी संपत्ति को अभिगत करती है तद बीज को लेकर वह उत्पन्न हुआ है इसलिए हो गया कि काम अभिजात से काम अभिजात से दंभाधीन दंभाधीन अज्ञान अज्ञानांतान भवन यानी भवंती की अनुसार देखी मैंने काम अभिजात भवंती और उसमें दम रहता है दर्द रहता है अतिमान रहता है क्रोध रहता है पारुष रहता है अज्ञान किसी बात को टीकाकार ने कहा कि काम अभिजा करके ब्रह्मादी अज्ञान दानी भवन थी उनको अनुसर ऐसा उत्तर अच्छा कहते ये आपको कहने का ये दोनों प्रकार की संपत्ति यहाँ पर क्यों कर अनियो संपदो कार्य होते संपत्ति आपके अंदर रहेगी तो उसका कार्य जैसा अंदर रहेगा कारण रहेगा उसी प्रकार का कार्य होगा अब कारण अंदर दूसरा है तो कार्य कैसे करेगा दैवी संपद विमोक्षाय दैवी संपद विमोक्षाय पांडव तुम जो है वह एक दिव्य कुल में उत्पन्न हुए हो जहाँ पर दैवी संपत्ति की परंपरा है इतना समझो कि दैवी संपत्ति विमोक्षाय दैवी संपत्ति ये हमारे हृदय में जो है वह विकसित हो गई है तो संसार बंधन निश्चित रूप में कर संसार बंधन को काटने के लिए हृदय में दैवी संपत्ति का विकास होगा और निबंधाय नियतो बंधो निबंधन जिसमें बंधन जो है निर्धारित तदर्थम आचरित संपत्ति मता अभिप्रेता तथा राजनीति आसुरी के साथ राजनीति को भी राक्षसी को भी आसुरी राक्षसी को एक कर दिया आसुरी जो वहां था ना आसुरी राक्षसी के कहा कि तथा राक्षसी वो राक्षसी को और आसुरी को ये दोनों को एक साथ कर दिया ये बंधन के हेतु है थोड़ी टीका में देखो कार्य कार्य कहाँ था जो अनयो संपदो कार्य पूछते तो कार्य क्या है फल विभाग कार्य है फल विभाग दैवी संपत्ति का फल है मोक्ष ये तरफ से और आसुरी जो है वो संपत्ति का फल है फल आसुरी इस उपलक्षण आसुरी को उपलक्षण इसका राक्षसी से राक्षसी को भी तो इस प्रकार जो है रजोगुण तमोगुण दोनों आए रजोगुण तमोगुण दोनों प्रकार आसुरी रजोगुणी है राक्षसी अर्जुन से अंतर्गत भाव जब ऐसा भगवान ने कहा तो जरा ध्यान से देखा अर्जुन के तरह क्या है क्या प्रभाव पड़ा अर्जुन पर तो अर्जुन में इस प्रकार का भाव देखा कि हम आसुर संपदुक्त कि अरे भाई जब सामने जो है लक्षण शास्त्र में देखते हैं तो पहली बात यही आती है ना कि ये लक्षण अपने अंदर हम इसमें है कि इसमें दर्पण है शास्त्र तो दर्पण है उसमें मुख दिखाई देता है हम इसमें है कि इसमें है ऐसे कि हम आदर संपद उत्तर सुनवा देव संपद उत्तर कि हम आलोचना रूपम आदर्श भगवान ने कहा कि मिला रहा है अपने जीवन को मिला रहा है पर अभी पूरा मिला नहीं पा रहा तो भगवान ने कहा मात्र क्या शोक मत कर अरे कहीं थोड़ा दूसरा भी इच्छा हो तो तुम्हारा जो है बीज नहीं ऊपर कैसे बारिश कभी लगी गया तो ऊपर कैसे लग गया है ऐसा वो तुम्हारा जो है शरीर का अवयव नहीं इसलिए उससे कोई बात नहीं होते तो जानते शोकम माता की संपदम दैवी में भी जाते अभिलक्ष जाते दैवी संपत्ति को अभिलक्ष करके तुम्हारी उत्पत्ति हुई है आदि कल्याण स्वम इसलिए अभी मरीजता थोड़ी आ गई है पर तुम्हारा भविष्य जो है कल्याण में है तो भावी कल्याण वाले तुम हो इसलिए थोड़ा सा मल आ गया है उसको जो है जो जो खत्म हो गया तो तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं है कि जो है वो संपद उक्त की युक्त संपदम दैवी कहाँ युक्त होने तरीका है युक्त है नहीं कहाँ है दैवी संपद आगे कि हम आतुर संपद युक्त कि दैव संपद युक्त दैवी संपद युक्त दैव हमारी कि हम आतुर संपद युक्त जब मैं जो है आतुर संपत्ति की युक्त हूँ अब तीन बार दैव संपद किस प्रकार आगे तो भावी कल्याण स्वमति युक्ति अर्थ हो एक बार फल विभागे संपदों एवं पुष्टि प्रतीत के अर्जुन के अभिप्राय भगवतों वचनों में उसके प्रति अर्जुन से अभिप्राय भगवत वचन अर्जुन का अभिप्राय रूप जो है क्या है कि तत्र अभिजात्य हेतु करो कि वे फल विभाग संपदो एवं फल विभाग उसके उसके प्रति इति अर्जुन से अभिप्राय यहाँ प्रतीत्या प्रतीत्य रतीत्या प्रतीत के पास है ऐसे तो मिला सकता है प्रति इति करेंगे तो ये नहीं है प्रतीत्य प्रति इति करेंगे तो जीव जो है ये तो रही अर्जुन तभी तो जीव हो नहीं दूसरा जो व्याख्यान किया क्या है वो जो यवन है भाई अर्जुन अर्जुन जो है ना अर्जुन आने का काम पहले देखे अर्थ पहले पकड़िए छत लगा कि अर्जुन का अभिप्राय अर्जुन से अभिप्राय भगवतो वचन समझे ना भगवान जो कह रहे हैं वो क्या है वो अभिप्राय किसका है अर्जुन अर्जुन का है किसके प्रति भगवान ने जो है फल विभाग कहा अर्जुन अर्जुन के अर्जुन के प्रति अब फल विभाग कहा तो आलोचना कौन करेगा अर्जुन तो ये जो अभिप्राय है भगवान के जो है भगवान के वचन का अभिप्राय क्या है कि यह अर्जुन इस प्रकार का और वही उसी को कहते तत्र और तत्र अभिजात्यम हेतु करो हे पांडव जो कह दिया ना हम यहाँ जो है प्रतीत क्या लेना है इसी के माने यदि अर्जुन करेंगे इसी के माने यदि अर्जुन ऐसे विवाह करेंगे नहीं नहीं प्रतीत क्या समय आपने यह में आ है यह में आ है यदि यह में आ है तो फिर उसको ऐसा ले लो इसी उसके प्रतीत क्या प्रतिक्रिया निकालना पड़ेगा प्रतिक्रिया अर्जुन का अभिप्राय भगवत को है ऐसी प्रतीति ऐसा प्रतिक्रिया वहां आ जाता है और ये भी अ ही है तब उस प्रकार का लगता है त्याग आ सबने पाठ है ना जी तो ठीक है प्रतिक्रिया अलग करेंगे ऐसे जान सकते हैं ऐसा ऐसी प्रतीति हो जाती है अर्जुन का अभिप्राय भगवत को तो तत्र आभिजात्य हेतु करोती है पांडव और पांडव जो कह दिया तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो वंश है पुत्र कुल का है इसलिए दैवी संपत्ति तुम्हारा स्वभाव है और यदि पुत्र कुल उसका दिखाई देती हो तो वो आदर्श होता है आदर्श तो है तो गठन क्या है उसका बीज नहीं अंदर ओम पूर्णमद तो ये दैवी संपत्ति केवल मनुष्य देह में हो सकता है। कौन कौन सी मनुष्य देह में जो है वो है, मनुष्य में ही दोनों जो ऐसा नहीं कि मानसी अलग नहीं, मनुष्य शरीर में दो प्रकार की संपत्तियां ही हैं, एक दैवी एक आत्म। तो जब शास्त्र का आधार लेकर के दो ही प्रकार के लोग हैं, एक शास्त्र का और एक जो शास्त्र का जो ज्ञान है उसके ऊपर जो प्रकृति करनी है, तो आप भी संपत्ति नहीं होगी। और जो शास्त्र का महत्व लेके अंदर आ जाता है, तो शास्त्र क्या करता है कि इसका सिद्धांत समझ के रखना चाहिए कि ये जो प्रकृति से होता है ये हमेशा राज्य से प्रकृति राज उत्पन्न करेगी या देश उत्पन्न करेगी, महाप्रवृत्ति कर देगी। तो प्राकृतिक प्रवृत्ति राजदेश भूमिका होती है और शास्त्र राजदेश का बाधक बनता है। कर्तव्य से ही प्रवृत्ति कराता है, कर्तव्य से न तो राजदेश का बाधक तो शास्त्र दृष्टि से पूरी कर हो जाता, तो प्रकृति राजदेश नहीं उत्पन्न कर पाती, तो राजदेश उत्पन्न नहीं कर पाती तो प्रकृति बाधित है। तो वो उसकी जो प्रवृत्ति है वो दैवी को देव संज्ञा क्योंकि शास्त्र के अनुसार चलता है और कर्तव्य से ही प्रवृत्त होता है, फिर कहीं कहीं वो भगवान के से संबंधित हो जाता है और इस प्रकार वो देव हो जाता है। और जो मनुष्य शास्त्र को महत्व नहीं देता तो प्रकृति राज्य स्कूलों को उसका प्रवेश करती है तो उसकी सारी प्रवृत्ति वैदिक गुण तनोगुण नहीं होती और शास्त्र की मर्यादा को छोड़ कर नहीं होती, तो वो मनुष्य क्या होगा, उसकी आर्थिक संख्या होती। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, अपने यहाँ वो ब्राह्मण भी जन्म ब्राह्मण क्या है जैसे मान लो हुआ है ब्राह्मण का जन्म ब्राह्मण क्या है, पर उसकी दृष्टि कैसी होती, आत्म दृष्टि होती है तो राक्षस आ गया और प्रहलाद की उत्पत्ति देखो दैत्य कुल में हुई उनकी वृत्ति सात्विक वृत्ति है, तो भक्त कहेंगे सात्विक कहेंगे। एक सामान्य बात होती है कि प्रमुख चीज इसमें यही दूसरी चीज इसमें नहीं है, मुख्य चीज यही है कि जो शास्त्र के अनुसार जिसकी कर्तव्य प्रवृत्ति है उसमें दैवी संपत्ति का इसमें थोड़ा सा भेद और समझ के रखना चाहिए कि जैसे वर्णाश्रम धर्म है, शास्त्र व्यवस्था में क्या है एक वर्ण और आश्रम है, तो जिस वर्ण का या जिस आश्रम के लिए जो शास्त्र विहित कर्म शास्त्र का आधार नहीं लेते हैं उनको वर्णाश्रम को नहीं करता, तो जिस वर्ग के लिए जिस आश्रम के लिए जो भी है उसको कर्तव्य से जब वो पालन करता है हालांकि संदेह नहीं तो शास्त्र जिसलिए ऐसा करता है इसलिए हम इसको शास्त्र का महत्व है, तो फलाधि संधि प्रधान नहीं होगा वो कर्तव्य प्रधान होगी, तो वो जो उसकी क्रिया होगी वो क्रिया जो है उसको वो दैवी संपत्ति, इसलिए क्षत्रिय भी दैवी संपत्ति में आ सकता है, ब्राह्मण भी दैवी संपत्ति में आ सकता है, वैश्य भी दैवी संपत्ति में आ सकता है, इसलिए शास्त्र भी धर्म का बल कर रहा है तो देवी से प्रति और उस रंग से क्या होता है कि वो अंतकरण शुद्ध करेगा वो संपत्ति उसमें पहले अंतकरण शुद्ध करेगी अंतकरण शुद्ध करने के बाद जो है वह भगवत भक्ति उत्पन्न होती है और ज्ञान अज्ञान के बाद योग स्थिति योग व्यवस्थितियां तो फिर निष्ठा उत्पन्न कर दो तो यहां तक वो दैवी संपत्ति की धारा है तो दैवी संपत्ति की धारा कहां से शुरू होगी वर्णात्मक धन से और ज्ञान योग व्यवस्थित यहां तक ये दैवी संपत्ति की है इसके विपरीत है अच्छा यही हो यही मोक्ष का हेतु हो जाएगा इसलिए कहा दैवी संपत्ति मोक्ष ही मोक्ष दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है तो यहाँ के क्रम से चलेगा वहां तक मोक्ष तक होगा और इसलिए ये हो गई उपाधि ये क्या हो जाएगी उपाधि और जो शास्त्र विरुद्ध है शास्त्र का महत्व उसके जीवन में नहीं और फलाय संधि पूर्वता है अब वो जो है वह उसका संस्कार तो राजनीतिक सांस्कृतिक नियम नहीं की देती हो तो वो आखिरी संपत्ति हो जाए तो वो शनिक शनिक कहाँ ले जाएगी तो घोर बंधन में ले जाए नरक इत्यादि प्राप्त यहां से शुरू होगी और नरक प्राप्ति में ले जाकर के उसको वृक्ष बनाए गए नारी पशु पक्षी नरक इतनी आचरित संपत्ति का जो है वह इसको कहेंगे कि पेशा आचरित तीन योजु मूरा जन्म मूरा जन्म जरूरी तो ये दो धारा को तो इसमें दैवी संपत्ति का आरंभ कहाँ से है इसको ध्यान में रखें और दैवी संपत्ति का कहाँ तक जा रहे हो तो वहाँ योग व्यवस्थित भी है जो मोक्ष का मुक्ति यहाँ तक ये दैवी संपत्ति की धारा है अब व्यक्ति को शुरू कहाँ से करना चाहिए शुरू यहाँ जिसे पहले हमें निष्ठा उसमें मिलेगी ना राज संधि रहित होकर के परमेश्वर की क्रिया के जो है वह कर्म तो अंतकरण शुद्धि का हेतु तो ही माना गया है तो कोई से संपत्ति बदलती जाएगी पर रहेगी देवी जो ये शास्त्र को नहीं मानते वो घोर इसमें चला जाता है घोर निकल गए जो मुस्लिम है ईसा है ये लोग जो है घोर निकल जो शास्त्र को नहीं मानता तीसरी बात रही ये नाम मत लीजिए कि जो है वो क्षेत्र के सुंदर किसी की क्षेत्र को समझ करके रखना शास्त्र की बात को ठीक समझ के रखते हम जितना जीवन में पालन कर सकते वो अलग चीज है पर शास्त्र से आपको को नहीं कर पाया कोई याद कोई विभाग है और मनुष्य अलग नहीं मनुष्य में ही ये दो विभाग मनुष्य में ही ये दो विभाग जहां लोग तीन गए हैं वहां भी तात्पर्य ये नहीं है जहां पर जो है तीन का है ना दो की भी बात आती है कि देवाचार और तीन की भी बात आती है कि प्राजापत्य वो जो है तीनों गए प्रजापति के पास में और उन्होंने अपने वहां भी समझना चाहिए कि ये तीनों चीजें जो है ये तीनों चीजें वो व्यक्ति के विरोधी साधन के लिए है वो मनुष्य के लिए है आचरित व्यक्ति वो कैसे कवर दम के द्वारा दया के द्वारा वो व्यक्ति को कैसे दम के द्वारा आचरित व्यक्ति को दया के द्वारा और जो है वो दूसरों व्यक्ति है उसको दान के द्वारा तो तीनों भी मनुष्य की वृत्तियों के लिए ही उसका कार्य सभापति विभाग का तात्पर्य नहीं, क्योंकि दो संपत्तियां में शास्त्र की मुक्ति को मिला, शास्त्र ही तो है कि शास्त्र और ये स्पष्ट है कि मैंने शास्त्र भी तुमने आप वेद पर श्रद्धा कर रहे हैं, वेद के आगे संस्कार चल रहे हैं, राष्ट्र के आगे संस्कार चल रहे हैं, तो आपकी प्रकृति मन तो सहारी बाधित हो जाएगी और उस पर श्रद्धा नहीं है, क्या श्रद्धा रहेगी तभी आप पकड़ पाएंगे तो फिर प्रकृति के लिए खाने पीने में जैसे पशु पक्षी लगे रहेंगे लगे रहेंगे जो वो तब कुछ ठीक है ये बात स्वामी जी ने की देवी संप्रदाय मनुष्य में तो देखे जैसे अन्य जो योनि जैसे गजेंद्र आदि योनि पुरुषार्थ में जैसे वो काल उत्सुंग आदि जो काल उत्सुंग वो काल शरीर तो वो नहीं है, वो बच्चा मनुष्य शरीर था, सारा साधन उनका मनुष्य शरीर था, शरीर तो जो है वहाँ एक साथ के होते हैं, उनका ज्ञान बंद है कि शरीर तो हो रहा है ना काम का, आग शरीर भले ही है जैसे मान लीजिए कि एक मिनट से मृत शरीर मिली है बंदित शरीर में भी स्मृति बदली है तो साधन तो किसमें हुआ मनुष्य साधन तो मनुष्य शरीर काल बुजुर्गी का भी साधन मनुष्य शरीर तो वहां भी देवी संपत्ति तो रहा अच्छा और पशु इत्यादि में भी कुछ शास्त्रीय चोरियां जो मानी जाती है वो उनकी जो उनका स्वभाव है उनका उनकी जो स्थिति है जिसको कोई प्रसार नहीं करते उसी की कोई खेती करती है शास्त्री जैसे दो इत्यादि को ऐसा मान उनका जो प्रेम स्वभाव है जो इस प्रकार की दिव्य है उसी को लेकर यहाँ पर सारी चीजें ये उपाधेयता जो है वो मनुष्य के लिए को लेकर दैवी संपत्ति कभी नहीं हो सकती है तो ऐसे संपत्ति उसका कोई उपयोग नहीं, यहाँ पर जो बीज है दैवी बीज और जो है आसुरी बीज पर मनी आप शास्त्र पढ़ सकते हैं और शास्त्र पर श्रद्धा कर सकते तो उसके आधार पर आप शास्त्र को महत्व देंगे तो जो स्वाभाविक प्रवृत्ति खाने पीने की है उसके कारण प्रेरित नहीं होता है तो वो बात हो जाएगी और मनुष्य प्रेरित नहीं होता है, पशु में भी सिखाते हैं पर वो विवेक नहीं पशु में भी झंडा थे और उसे सिखाते थे पशु को ऐसा पहले हाथी जैसे सरपंच ने पीछा तो करता जैसे श्री काल हस्ती वो जो कार्य करते हैं उसका कोई उनको कर्म नहीं वो कर्म उनका नहीं बनता वो हो गए और स्वाभाविक थे ना श्री काल हस्ती श्री काल हस्ती शुरू तो बता क्या है श्री काल हस्ती एक शाम था और गज था कथा मनुष्य को बोझ करा ऐसी जो कथा होती है वो कोई घटना नहीं समझो जैसे गजेंद्र मोक्ष है इत्यादि गजेंद्र मोक्ष इत्यादि में तो पूर्व संस्कार पर मृत्यु के समय उसको स्मृति उस समय तो उसको क्या करते मन की जरूरत करता था वहां बैठ करते अकस्मात अकस्मात वो अखबार अखबार वो कोई नियम नहीं करते वो पुरुषार्थ जन्म दूसरे का विजाल पर्व जाते हो राम जन्म मनुष्य के राम जन्म मनुष्य शरीर में ही पुरुषार्थ तो यहाँ पर जो शास्त्र बताया जा रहा है वो काहे के लिए बताया जा रहा है ये देवी संपत्ति उपाधि है आखिर संपत्ति ही आखिर संपत्ति का फल ही है फल है दिन बढ़ता चक्र इसका मोट फल है ब्रह्मों के मोटार्थी के लिए इसका महत्व बैठेगा जब महत्व अंदर बैठता है तभी सावधानी आती है महत्व बैठता है तभी डाल कितने श्लोक हो गए पांच का भी भाष्य का नहीं भाष्य हो गए गौ भूत सर गौ लोकेश्विन इसीलिए देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई दो पेज का तीन मान है एक दैवी संपत्ति है एक आदरी संपत्ति है एक मानसिक है क्योंकि देवता प्रसिद्ध है अर्जुन प्रसिद्ध है मनुष्य प्रसिद्ध है और श्रुति के अनुसार तीनों गए नहीं है शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो तीन मानना चाहिए ना जैसे आपने दैवी संपत्ति जैसे मानुष वृत्त और दैव वृत्त माना जाता है इसी प्रकार यहाँ भी मानव संपत्ति अलग कर दो दैवी संपत्ति अलग कर दो तो दैवी संपत्ति देवताओं में रहेगी और आर्थिक संपत्ति कहाँ रहेगी असुर और मानसिक संपत्ति मनुष्य में रहेगी साथ नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं मनुष्य में ही ये दोनों अश्विन लोग इस लोक में इस लोक में जो इस लोक में जिस प्रकार ही वह दो प्रकार का ही जो है मनुष्य तत्व है मनुष्य सृष्टि दो प्रकार की भूत शब्द से यहाँ पर लेना भूत प्राणी है भूत शब्द ले भूत पर दे दिया तो यहाँ पर मनुष्य की है टीकाकार लोग इसको मनुष्य रूप में ही देखा क्योंकि इसी में ये पुरुषार्थ बनता है इंसान शब्द हाँ मनुष्य मनुष्य शब्द को यहाँ बनता है और उसमें दो विभाग हुए हमने बता दिया पहले शास्त्र संस्कार प्राबल्य जो रहेगा ना यहाँ पर शास्त्र संस्कार प्राबल्य रहेगा वहाँ प्रभाव सिद्ध जो राजदेश से अनुभूत जो अधम प्रवृत्ति हो जाएगी तो धर्मपरायण हो जाएगा और धर्मपरायण हो जाएगा तो वही देव संज्ञा देव संपत्ति वाला हो गया देव संपत्ति वाला हो गया देव संज्ञा व्यक्ति हो जाएगा सुंदर जी ने लिखा होता है और जब स्वभाव सिद्ध जो राजदेश है वो राजदेश का प्राबल्य रहेगा ना तो शास्त्र संस्कार अद्भुत हो जाएगा राजदेश इसमें तो शास्त्र के द्वारा वो राजदेश अद्भुत हो और उसमें क्या होगा कि वो उसकी राजदेश है वो शास्त्र को भी शास्त्र ज्ञान को अद्भुत कर देगा तो आदान प्रदान हो जाएगा तब आप हो ये धर्म जो है ये दो ही कोटि है तीन कोटि नहीं दो ही जो है यहाँ पर बुद्ध शब्द का तात्पर्य जो है भाष्यकार भगवान जी ने मनुष्यानाम शब्द और टीका कार्यों की तो दो भूत शब्द अश्विन लोके दो भूत शब्द दो प्रकार का मनुष्य सृष्टि है कहाँ पर यहाँ पर इस लोक में एक दैव एक आसुर एक देव स्वभाव देव स्वभाव कौन हो गया देव स्वभाव ही हो गया शास्त्र संस्कार का बल गया हो गया देव स्वभाव और आसुर स्वभाव कौन हो गया कि जहाँ पर जो है वह राजद्वेश प्राबल्य है यहाँ पर राजद्वेश की प्रबलता है वो आसुरी होते हैं ये उदाहरण कह दिया कि तृतीय नहीं है अर्थात दैव विस्पर्शक दैवी संपत्ति के विषय में विस्तार के तो विस्तार का अर्थ कोई लोग लेते हैं कि दैवी संपत्ति का बहुत विस्तार यहाँ से द्वितीय अध्याय से हो गया है। यहाँ तो किया ही पर जैसे द्वितीय अध्याय में अस्तित्व के लक्षण ये भी दैवी संपत्ति अब गर्व सिखाता है दैवी संपत्ति। और उसके बाद आप जो है 12वें अध्याय में देखेंगे भक्त लक्षण जितना है यही दैवी संपत्ति में है। 13वें अध्याय में ज्ञान लक्षण आपको आ जाए वो भी दैवी संपत्ति में आ जाए। 14वें अध्याय में जीवन मुक्त लक्षण क्योंकि गुणातीत लक्षण यहाँ पर गुणातीत लक्षण भी दैवी संपत्ति। इसीलिए हम बार बार यहाँ पर आपका ध्यान दिलाते हैं कि वर्णाश्रम धर्म से आरंभ होता है शास्त्रानुसार जो प्रवृत्ति है वर्णाश्रम वहाँ से आरंभ होकर के जीवन मुक्त होता। ये सभी लक्षण जो है शायद मत्स्यजन जी ने किया है दूसरा भी कोई यह हो तो ये सभी के और यहाँ भी अवयव तत्व संत भेद कह दीजिए ये सारा का सारा जो है समझा इसको कहा कि दैवो विस्तर दैवी संपत्ति का तो बहुत विस्तार से हमने क्यों प्रसन्न किया था कि धारण करने के दैवी संपत्ति को साधक को धारण करना है ना तो उपाधि से उसका उपादान करना उसी को लक्ष्य बना इसलिए हमने उसको विस्तार से पहले अब उसको कह दिया तो आत्म संपत्ति को विस्तार के कहने की क्या जरूरत है उसको तो संक्षेप में ही कह दिया उसने बहुत है और संक्षेप में कहने से भी उसको काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करके उसको त्यागना पड़ेगा ना जैसे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए ऐसे ही इसलिए इसका भी विस्तार करना जाने का तो छोड़ेगा ये तो भ्रम हो जाता है। इसी कुछ लक्षण को बता दीजिए कितने लक्षण बताए सभी तो उसके अंदर है और आखिरी की गंभीरता को सुनाने से सोना पार से मिलकर आ गया हम इसका बताया इतनी तो बताइए पर इसके अतिरिक्त भी उसको ठीक को समझने के लिए इसका एक विस्तार आवश्यक है। इसलिए का आश्रम पात्र ने सुनो माने आतुर तो आपने बता दिया तो विस्तार सुनो आतुर संपत्ति के त्याग करने के लिए उसको भी विस्तार से सुन सुनता हूँ भूत सर्गों का अर्थ करते हैं भूतानाम मनुष्याणाम सर्गो सृष्टि भूत सर्ग मनुष्यों के जो सृष्टि है ये है भूत सर्ग सृष्टि क्या है अधिक सर्गो इनकी सृष्टि होती थी जो सृष्टि के जाते उसे सृष्टि तो हो जाते हैं सृष्टि दर्गो भूतानी सृष्टिमाना दैवाकुल संपद युक्ता दैवाकुल संपद युक्ता ही होता सृष्टिमान जो दैवाकुल संपद युक्त वो हो गया भूतला जो वो मनुष्य हो गया क्योंकि दैवाकुल संपत्ति युक्त होगा इसलिए उसको मनुष्य सकता है आपने मन से आपने अर्थ कर दिया कि कोई इसमें प्रमाण भी है बाकी हाँ दया और राजा प्रत्या देवा चुरा के कुछ थे लोग इसमें संचालित अभी संसार में दो जो है प्रजापति के पुत्र दो ही कहाँ है वो तो कोई देवता स्वर्ग में रहते या कोई पाताल में रहते यही है। इसी स्थिति देवता स्वभाव वाले दैवी संपत्ति वाले और आगे बढ़ते कोई यही बचे हैं। और स्वर्ग में जो देवता रहते हैं उनकी छलपकट कर देते हैं छलपकट जो है कहते हैं देव संबंधी संपत्ति जो है ऐसा है कि वो पुण्य का वहाँ भोग को भोगात्मक से संपत्ति धारण करने वाला शरीर है भोगात्मक जो यहाँ पर देव मैंने कर्म किया है शास्त्री पर शताब किया है कितने मात्र लोग सर्वक्षेत्र तो यहाँ पर दैव कार्य किया है देव संबंधी कार्य अब उसको फल मिला है तो फल को शरीर प्राप्त हो गए को और उनका दैवी स्वभाव स्वभाव गर्मी है दैवी स्वभाव है क्यों दैवी स्वभाव है दैवी स्वभाव उनका इस प्रकार का है कि उनका जो आसुर के विरोध है वैसे मान लीजिए कि कोई भी साधक तो साधक जो है वह सद्गुणों का सेवन करता है और असत गुणों के प्रति उसका विरोध है तो विरोध है कि नहीं तो किसी भी उपाय से उसको नाश करने का प्रयास करेंगे फिर कोई बता देगा कोई तंत्र मंत्र तो उसके भी नाश करने का प्रयास कोई हम तंत्र बताते हैं क्रोध जो है ये करोगे तो क्रोध नहीं आएगा तो कारण उसको स्वीकार कर देगा कि नहीं देखो तंत्र को देखो ये सारी चीज कल तो पर भी सीखा एक चीज देखो भूख समझा भी कुछ था इसमें भी दोष आया नहीं नहीं उसमें दोष नहीं केवल अक्षरों को मार देखो दोष नहीं आएगा नहीं तो भगवान में भी दोष आया यानी अक्षरों को मारने के लिए हम कहते हैं कि असुरों को मारने के लिए बात यह सब कुछ बात पर ऐसा ही कर दिया कहाँ है असुरों को मारने की अच्छा जो केंद्र ने भी बना दिया गौतम जी अरे वो कैसा बना पौराणिक गाथा तो किसी दृष्टि से चलती पौराणिक गाथा में एक दृष्टि दृष्टि ये है कि भाई देव शरीर जो भोग भोग नहीं दे सकता भोग में देखना ये गलत किसी ऋषि का भी जीवन आप देखेंगे आप तपस्वी का जीवन देखेंगे कहीं भोग भी जीत गया है और कहीं क्रोध भी आ गया है पर झूठ बोला है कहीं ऐसे नहीं एक जो है वह अपने लेकर स्वाभाविक है जैसे देवता कहे देखे पर हमेशा पहले सरकार करेंगे कभी भी परमेश्वर से आए अपने बल का उपयोग ये भी उनको अपना राज्य मिल जाए तो उनको कोई असरों से बहुत बड़ी शिकायत नहीं असरों की शिकायत नहीं मिली असुर इस चीज को नहीं मानते इतने देवी अवतार देखिए अन्य अवतारों में देवी करते हुए तुम पाता है निकले जाओ देवताओं का राज्य तुम दे दो इसने इसको चीज को कभी सीखा इसको सुंदर भोगों प्रधान है इसलिए देवता शरीर में ही भोग की भोग की प्रधानता हो सकती है और जहाँ भोग प्रधानता है वहाँ भोग दिन में भोग हो सकता है वो वहाँ से वैराग्य देव शरीर से भी वैराग्य उत्पन्न करने के लिए उन सबका विनियोग उन सब प्रधानों का विनियोग रहता है क्योंकि कोई कथा किस लिए विनियोग देवताओं राजा शरीर भी देव शरीर में भोग प्रधानता होने के कारण दोष हो सकते हैं इसलिए उसके वैराग्य उत्पन्न ये भी तो मैंने पूछा जो है वह उसने दोष इतने रहा वो कांतों की शास्त्री पर सकामता का दोष रहा पर शास्त्र के विरुद्ध नहीं किया तो सकामता की दृष्टि वहां पर दृष्टि उसकी बैराग्य के लिए वो बात करती है। अब यहाँ पर तो जुदा जगह भाष्यकार भगवान ये कहते हैं कि सही सकामों की बात तो इतने दैविक दृष्टि और आखिरी दृष्टि की लड़ाई निरंतर साधक के जीवन में दैविक दृष्टि और आखिरी दृष्टि की लड़ाई और आखिरी दृष्टि हमेशा अक्षर कपट को लेकर के दैविक दृष्टि को वही करने का प्रयास करती है। इसलिए सभी संत मंत्र यंत्र से भी आखिरी दृष्टि का नाश करने का जो है वह अवसर मिले तो उसको नाश करते हैं। देवताओं के राजा होकर भी जो है छल कपट से गौतम बन गए। वो कामना की बात बताया कि कामना में ये दोष है वो इतने मात्र से संबंधित है। कामना पूर्वक जो ताक के साथ काम करेगा वो देवता बनेगा पर कामना उसके अंदर दोष उत्पन्न और यही इसी को ध्यान में रख करके वो सबको बताए इसका विस्तार है कि जिसके देव संपत्ति सकाम अनुष्ठान से वैराग्य उत्पन्न हो जाए कारण किसने पता इसका उसमें जैसे शास्त्र में जैसे स्थिति में सृष्टि का शास्त्र एक ही है कि शास्त्र जैसा कहता वैसे सृष्टि हुई वैसे ही वही दूसरी हुई तीसरी हुई तीसरी और सृष्टि का तात्पर्य दूसरे मूल तत्व का ज्ञान कराने में तात्पर्य सृष्टि में होता है इसलिए उसको लेकर के झगड़ा नहीं करना। परंपरा ये कहती है कि इसलिए सृष्टि के वाक्यों को लेकर के साधक को नहीं झगड़ना चाहिए।